4 uur. Roos Mogré. Het gaat niet goed met onze jongeren. Hun mentale gezondheid gaat er flink op achteruit, blijkt uit de jeugdmonitor van het RIVM en de GGD. Sociale media spelen daarbij een grote rol. Wat moet er gebeuren? Straks gaan we erover praten. En Joost Vulling schuift aan om meer te vertellen over onze mogelijk nieuwe premier. Nu eerst gemengde reacties uit de Tweede Kamer op die nieuwe premierskandidaat, Dick Schoof. U hoort het in het NOS Journaal. Met Dorald Megens. In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd op het vooruitzicht dat Dick Schoof premier wordt van het aanstaande kabinet. Denkleider Stefan van Baarle zegt dat hij niet staat te juichen. En ja, 21-Kamerlid Eerdmans noemt Schoof een goede vent met goede papieren. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat hoor jij nog meer? Nou, dat doet u een behoorlijk afwachtende houding. Het is niet per se afwijzend wat je hoort bij bijvoorbeeld Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA, of Rob Jetten van D66. Dat is toch de beoogd oppositie. Ze kijken naar hem, ze weten wie het is. Ze kennen zijn cv als secretaris-generaal van Justitie, oud-AIVD-chef, oud-nationaal coördinator terroristenbestrijding. En ze zeggen, nou, laat maar zien. Dat is ook iets wat je hoort bijvoorbeeld bij Jimmy Dijk van de SP. Ja, er is een naam en er is iemand. Eindelijk zou ik willen zeggen. Het is een vrij onbekende persoon, denk ik, ook voor het bredere publiek. Ja, topambtenaar. Nou ja, het is een beetje gek, maar goed dat er iemand is. En nu zegt u onbekend, maar hij is wel iemand die al jaren over de veiligheidsdiensten gaat. Die topambtenaar is bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vindt u dat een aanbeveling? Nou, hij moet leiding gaan geven aan een politiek kabinet met 4 partijen die ook nogal eens van mening verschillen de afgelopen tijd. Dus ik wens u daar veel succes bij. De SP-fractie zal hem vooral gaan beoordelen op de inhoud en minder op het poppetje. Ja, die inhoud die komt vaak terug als je luistert naar de oppositie. Die zeggen, er ligt een hoofdlijnenakkoord waar toch een aantal dingen in staan waar wij het absoluut niet mee eens zijn. En daar zullen we hem op bevragen. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die bij voorbaat eigenlijk al zegt dat Dick Schoof niet haar kandidaat zou zijn geweest. Betekent dat u eigenlijk vindt dat Schoof dit niet had moeten doen? Nou, ik maak me vooral zorgen over de rechtsstaat, onze democratische rechtsstaat, die alles beschermt wat we nodig hebben voor een fijne, vrije samenleving. En je ziet dat de coalitiepartijen nu al ondermijnend bezig zijn. Dus wij vinden dat deze hele regering er niet moet komen. En dat vind ik veel belangrijker dan de vraag over wie komt er dan in dat kabinet te zitten. Maar ik zie wel dat deze keuze voor deze premier er wel bij lijkt te passen wat we van deze coalitie hebben gezien. Ja, dus het heeft geen zin om te vragen of het uw keuze ook zou zijn. U had dit hele kabinet niet gewild. Nee, ik zou zeker een ander kabinet vormen, een ander akkoord schrijven en andere mensen kiezen. Er zijn momenten geweest toen Dick Schoof chef was van de AIVD en ook nationaal coördinator terrorismebestrijding, dat hij een aantal keren is teruggefloten op wat die twee diensten en die coördinator precies deden. En daar lijkt Esther Ouwehand aan te refereren. Maar dit is een uitzondering in de reacties die we tot nu toe horen, want het overgrote deel die prijst de lof over Dick Schoof en zijn erg benieuwd waar hij mee komt de komende jaren. Lars, dankjewel. PVV-leider de Wilders zegt blij en trots te zijn met de kandidaat-premier. Hij heeft volgens Wilders een goede ervaring op de goede thema's en hij staat boven de partijen. Wilders benadrukt dat Schoof door alle 4 de partijen is gekozen. En ook VVD-leider Jesselgus is blij met Schoof. Ze noemt hem een heel sterke persoonlijkheid. Pieter Omtzigt van NSC noemt het positief dat Schoof verder geen politieke ervaring heeft. De 67-jarige Schoof is op dit moment de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ooggetuigen hebben in het centrum van Rafah in het zuiden van Gaza Israëlische tanks gezien, melden ze aan persbureau Reuters. De voertuigen zouden eerder al door buitenwijken hebben gereden. Sinds een paar weken valt Israël de stad aan. Bij een recente raketaanval vielen tientallen burgerdoden. Na enkele incidenten is een middelbare school in Reuver in Limburg vandaag gesloten. Vrijdag en gisteren waren er confrontaties, waarna medewerkers van de school werden geïntimideerd door ouders en leerlingen. Gisteren greep de politie in. Aanleiding voor de incidenten was volgens Dagblad de Limburger het opbergen van een mobiele telefoon. Bij de restauratie van het grafmonument van Piet Hein in Delft is een onbekende afbeelding ontdekt van de zeevaarder. Hein is knielend te zien, waarbij hij bidt. Die schildering komt waarschijnlijk uit de 17e eeuw, zeggen deskundigen. Het Openbaar Ministerie eist 200 uur werkstraf tegen Forumkamerlid Gideon van Meijeren. De politicus is volgens het OM schuldig aan 2 gevallen van opruiing, vertelt verslaggever Bo Heijmessen.

Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Flink meer tieners zijn ontevreden over hun mentale gezondheid, onder meer door social media. Wat kunnen ouders hiertegen doen? En Lammert, wat hebben kranten en armoede met elkaar te maken? Ja, in Breda krijgen honderden mensen een gratis krantenabonnement. Volgens de wethouder daar helpt dat mensen die weinig te besteden hebben om toch aansluiting te houden met de maatschappij. Oké, straks meer. En nu eerst topambtenaar Dick Schoof. Die staat op het punt om de nieuwe premier van Nederland te worden. Roos Mogré. Eén Vandaag. Ja, Dick Schoof lijkt dus de opvolger van Mark Rutte te worden. Wie is hij? Niet de minste. Dick Schoof is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij onder meer de baas van de inlichtingendienst en van de IND, oftewel de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij heeft dus al een rijke carrière achter de rug en inmiddels ook de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus Joost Vullings, ja, Lammert en ik zijn best trots op deze term, maar dit is dus onze eerste AOW-premier. Ja, de oudste premier ooit. Had je nog niet over nagedacht? Nee, daar had ik nog niet over nagedacht. We hebben dat helemaal uitgezocht. Dat is helemaal uitgezocht en dat is zo. Ja, hij had sowieso wel verlenging gevraagd op het ministerie van Justitie. Dus hij was ook al na zijn 67. Ja, hij wilde langer doorwerken, maar hij krijgt ook AOW toch sowieso. Ja, dat krijg je sowieso, ja. Hoe verrassend is de voordracht van Schoof? Had jij die naam al eens langs voor de komen? Volgens mij heb ik dit altijd al gezegd. Nee, kijk, ik heb zijn naam. Ik ben de hele dag aan het nadenken. Ik heb hem een keer gehoord. Iemand heeft hem een keer genoemd. Toen dacht ik, oh ja, nou, zou ook nog kunnen. En nou, we gaan hij is verder. Niet heel erg blijven hangen bij je. Maar het was niet een naam die heel veel genoemd is. Nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft was het een grote verrassing voor iedereen. En uit welke koker kwam die, denk je? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik merk dat de mensen nog niet echt willen meewerken aan de reconstructie van de afgelopen week. Ik heb toch wel het vermoeden dat Wilders eigenlijk zei, jongens, mijn lijstje is een beetje leeg. Dit heeft, omdat, dat maak ik eruit op, omdat deze kandidaat wordt gepresenteerd als kandidaat van de vier. Ja. En niet namens Geert Wilders. Boven de partijen. Boven de partijen. Dus ik denk toch dat hij heeft gezegd, ja, eigenlijk is mijn lijstje leeg, willen jullie meedenken? En is deze naam eruit gekomen. Aan de andere kant, kijk, hij kent hem wel. Wilders is een fractievoorzitter die lang in de Tweede Kamer zit. Dan ben je lid van de commissie stiekem. Hè? Die gaat over de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja, daar is natuurlijk Dick Schoof wel eens langs geweest. Dus daar hebben ze elkaar ontmoet. Hij is ook nog Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding geweest. Dat is degene die gaat over de veiligheid van Geert Wilders. Dus in die hoedanigheid hebben ze ook gesprekken met elkaar gevoerd. Maar aan de andere kant, ja, als je nu de werkkamer van Dylan Jessicus neemt en je pakt de deur ernaast, daar zit Dick Schoof. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat het ook uit de haarkoker is gekomen. Dus zij hebben ook korte lijntjes. Het is dus geen politicus. Is dat slim? Want we hebben in het verleden ook al gezien dat mensen die niet die politieke arena gewend zijn, niet per se floreren daar. Nee, dat is heel lastig. Je kan wel zeggen, dat is een topambtenaar. Dus je kan zeggen, het is een topvoetballer die coach wordt. Dat is ook niet altijd een succes. Nee. Kijk, het is ook wel zo, hij loopt jarenlang mee in Den Haag. Ook op belangrijke functies. Dus hij weet hoe een ministerie werkt. Hij heeft natuurlijk ook wel zicht hoe zo'n ministersploeg werkt. Hij weet ook hoe het is om beveiligd door het leven te gaan. Ik bedoel, daar heeft hij misschien zelf ervaring mee, maar heeft hij ook voor andere mensen geregeld. Dus in die zin is het iemand die weet hoe in ieder geval ambtelijk Den Haag werkt. Dat is een pre. Maar ja, hij heeft nooit in die Tweede Kamer gestaan. Hij is natuurlijk wel eens meegeweest naar debatten. Maar in één keer debatteren over al die onderwerpen, dus niet alleen over veiligheid en justitie, waar hij heel veel verstand van heeft, maar ook over al die andere onderwerpen. Ja, we kennen hem uit interviews. En ja, toen was heel gedegen, wordt hij door veel mensen genoemd. Ja, maar toen was hij altijd de baas van de AIVD en NCTV. Nou, dat zijn de meest dramatische interviews, want die mensen kunnen nooit wat zeggen. Nou, die training heeft hij goed doorstaan. Niet zeggen, maar we hopen natuurlijk op een premier die af en toe wel wat zegt. Ja. En is het ook een verbinder, een bruggenbouwer? Ja, ik heb natuurlijk even in de korte tijd dat ik nog er was en die naam bekend was, ja, wordt hij wel omschreven als intelligent, energiek. Hij schijnt ook grappig te kunnen zijn, zelfrelativeringsvermogen, ook ijdel. Ja, dat hoort er een beetje bij in Den Haag. Maar of het een verbinder is, ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Hij heeft natuurlijk wel hele grote organisaties geleid en daar zijn nooit rare klachten geweest. Maar nu moet hij natuurlijk vier partijen verbinden. Maar heel even, hij is nu premierskandidaat. Wij zagen bijvoorbeeld bij kandidaat Plasterk dat het op het laatste moment toch nog misging. Kunnen er nu nog spreekwoordelijke lijken uit de kast komen? Nou ja, hij is natuurlijk, zoals Omtzigt zei, de man die het meest gecheckt is, gezien alle functies die hij heeft. De andere kant heeft hij, omdat hij voor de NCTV en de AIVD heeft gewerkt, misschien dingen toegestaan. Dat is natuurlijk in het verleden, hè, bleek ook dat burgers gevolgd werden door accounts. Daar was hij bij. Dus daar zou natuurlijk iets kunnen oppoppen waar je denkt, oké, daar was hij toen bij betrokken. Ja. Dat wordt nu niet gecheckt. Maar dat kan natuurlijk wel in de komende weken, maanden eens een keer iets gebeuren waarvan je denkt, oh, en ja, hij was ook daarnaast adviseur van Dylan Jessicus. Daar kan ook een kwetsbaarheid in zitten. Als blijkt dat zij misschien niet altijd even eerlijk is geweest naar de Tweede Kamer. Maar in principe mogen we ervan uitgaan dat hij gewoon altijd zijn belasting netjes heeft betaald. Dat zijn schoonmoeder niet bij hem in de vriezer ligt. Dat hij gewoon, kortom, dat gedeelte wel snor zit, zeg maar. Oké, ja. Nou, dankjewel Joost over die nieuwe premierskandidaat. Straks om 16:45 meer over Dick Schoof met Charlotte van het Eén Vandaag Opiniepanel. Gaan wij door naar ander nieuws, maar eerst het verkeer met Helene de Geest. Ja, al bijna 400 kilometer file, dat is behoorlijk wat. De langste file staat nu op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Watergraafsmeer 11 kilometer richting Utrecht. De vertraging is een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. Dan, de fysieke en mentale gezondheid bij jongeren gaat er flink op achteruit. Dat laat de jeugdmonitor van het RIVM en de GGD zien. Lammert. Ja, 188.000 jongeren van klas 2 en klas 4 deden mee aan het onderzoek. En daaruit komen zorgwekkende resultaten. Jongeren zijn een stuk minder positief over hun eigen gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En het aantal jongeren dat vaped is bijvoorbeeld verviervoudigd sinds de laatste jeugdmonitor in 2019. Maar ook het risico op problematisch social media gebruik laat een behoorlijke stijging zien. 5 jaar geleden was dat nog 8%. Nu maakt 13% van de jongeren onderdeel uit van die echte probleemgroep. En het gaat dan dus om jongeren die aangeven dat ze te weinig slapen of hun huiswerk afraffelen door die verleidingen van social media. Ja, dat ze maar lekker op Instagram liggen te kijken terwijl ze eigenlijk TikTok, naar bed moeten, dat soort dingen. Mevrouw Kielstra is hier, Carina Kielstra, orthopedagoog. Welkom. Dank. Ik wil het graag met u hebben over dat social media gebruik. Wat kunnen ouders eigenlijk doen om dat problematische telefoongebruik aan te pakken? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. En eigenlijk moet je vroeg beginnen. Want de generatie jongeren nu zijn de generatie die eigenlijk echt helemaal met social media, met schermgebruik is opgegroeid. En ouders lopen ook een beetje achter. Want die weten vaak minder en snappen er vaak minder van dan de jongeren. Dus ze kunnen, als de kinderen nog onder de 12 zijn, hele duidelijke regels stellen. En al heel vroeg leren hoe je veilig met social media omgaat. En als ze wat ouder zijn, je vooral ook laten informeren door je kind van hoe werken eigenlijk deze apps. En vervolgens je kind informeren hoeveel invloed zo'n app heeft op jouw gedrag. Want dat vinden tieners niet leuk, dat iemand anders hun gedrag beïnvloedt. Dus als je daar goed over praat met elkaar, dan krijgen ze beter inzicht. Maar ik denk ook dat je wel strenge regels moet stellen. Ik heb een kind van 3 en eentje van 7. En ik merk dan dat het toch wel lastig is als bijvoorbeeld zaterdagochtend kunnen we eindelijk een keer uitslapen. Ja. En dat die 3-jarige met die iPad even in de woonkamer, dat ik denk, nou, dan pak ik nog een half uurtje. Ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk dingen, daar gaat het mis, denk ik. Dat is het grote probleem van schermgebruik, dat het een beloning voor de ouders is. Ja. Want het is de goedkoopste, makkelijkste, meest boeiende oppas over het algemeen. Dus als ouder heb je er ook heel veel belang bij om het maar even te laten gebeuren. En juist op die jonge leeftijd, jij moet aan de bak, denk ik. Ja. Dus vanaf deze leeftijd al moet je flink die Maar moet je ze dan inderdaad de iPad afpakken of achter slot en grendel stoppen? Nou, duidelijke regels en afspraken maken. Dus als jij op je iPad wil, dan moet je dat vragen aan mij. Moet je toch even wakker worden. En daar ook vaste tijden voor afspreken als kinderen nog jong zijn. Als ze tiener zijn vanaf een jaar of 12, ga je dat toch veel meer in overleg doen. Ga je samen afspraken maken en leg je minder op. Want kinderen worden volwassen en je maakt met volwassenen ook onderling afspraken met elkaar. Maar mijn dochter wilde bijvoorbeeld ook heel graag een bepaald spel. Nou, dat was allemaal gezeur. Uiteindelijk kreeg ze dat dan. Nu weet zij veel meer over dat spel dan ik. In het begin heb ik nog een beetje gegoogeld. Wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? Maar ja, ik heb nu al het zicht verloren, zeg maar. Ja, maar maak er ook gebruik van. Dus vraag je kind hoe het spel werkt. Jongeren vinden het ook heel leuk om uit te leggen aan jou wat dan precies de lol ervan is en waarom zij het leuk vinden. En jij kan weer aan jongeren uitleggen dat al die apps gemaakt zijn door ook heel veel psychologen, in ieder geval met alle laatste wetenschappelijke psychologische kennis, met als enig doel om jou zo lang mogelijk op die app te houden. Ja, precies. Dus dat moet je en aankopen te doen. Ja. En aankopen ja. waarvan je niet helemaal door hebt dat je aankopen aan het doen bent en dat je dingen aan het kopen bent die je heel graag wil, maar eigenlijk helemaal niet eens wist dat ze bestonden. Nee. De onderzoekers zelf die reageren best verbaasd op hun eigen uitkomst. Hè? Marije van Koperen, projectcoördinator bij het RIVM, legt uit waarom ze deze resultaten eigenlijk niet zag aankomen. We zagen in 2021 dat het iets steeg, wat we logisch vonden, omdat we toen midden in de coronapandemie zaten. Er beperkende maatregelen waren. Op het moment dat je niet fysiek kan afspreken met iemand, doe je het via social media. Maar nu zien we dat die lijn zich doorzet. En dat is zorgelijk. Je zou verwachten dat die dus naar beneden was gegaan. Ja? Waarom? Er zijn geen beperkende maatregelen meer. We zien al jaren de trend van 8%. En hij gaat toch weer omhoog. Zag u het aankomen, mevrouw Kielstra? Ja, ik zag het zeker aankomen. Omdat als je met jongeren werkt en met ouders werkt, het altijd hierover gaat. Over schermgebruik, over social media. Ik werk veel met ouders van depressieve jongeren. En daar zie je veel problematisch schermgebruik. En dat kinderen het gebruiken om even te vluchten uit het nare gevoel wat ze hebben. Dat ze als het moment dat ze gaan slapen gaan piekeren en dan toch maar even fijn YouTube-filmpjes gaan kijken of even in een andere wereld stappen. Maar uiteindelijk vermijd je daarmee om echt om te gaan met je moeilijke gevoelens. En je slaapt daardoor nog slechter, waardoor je je nog slechter gaat voelen. Dus ja. Ik zie het al heel lang heel veel langskomen. Maar wat mij toch wel verbaast is, we weten dit. Nou ja, die onderzoeken die gebeuren vaker. We weten hoe schadelijk het kan zijn. Toch blijven die maatregelen echt wel uit. Ook op middelbare scholen. Hier en daar zijn er scholen die het doen, andere scholen weer niet. Waarom zijn we daar niet gewoon harder en duidelijker in? Ja, ik denk dat het als school ook best wel lastig is. Dat moet ik scholen ook meegeven. Want tot nu toe zijn we natuurlijk altijd bezig geweest met optimaliseren. Dingen zo effectief mogelijk maken. En daar is nou eenmaal de media en alle automatisering ideaal voor. Dus alles rondom communicatie is vooral ook op apps. En dat moet je ook langzaam weer om gaan bouwen als school. En we hadden natuurlijk heel veel hoop op dat de maatregel van telefoons thuis, ja, dat zou werken. En ik denk dat scholen nu nog veel te weinig handhaven. Die scholen die handhaven, zie je dat zowel de jongeren als de scholen daar heel veel baat bij hebben. Maar er moet wel heel streng gehandhaafd worden. En wat kun je als jongere zelf doen? Want ja, je kunt natuurlijk niet altijd op je ouders leunen qua regels en qua school. Je zult dat inzicht ook zelf moeten krijgen. Ja, dus het helpt als jongere om te weten dat je er eigenlijk ook niet zo heel veel aan kan doen. Want in de puberteit is je beloningscentrum is enorm gevoelig. Dus juist voor pubers zijn al die extra beloningen in de apps ontzettend aantrekkelijk. Dus als je daar al van bewust bent en niet van jezelf verwacht dat je dan dus maar makkelijk je telefoon kan wegleggen, kan je beter maatregelen nemen. Zoals bijvoorbeeld je telefoon beneden laten liggen, niet mee naar de slaapkamer nemen. Proberen om bepaalde vrije tijden te hanteren. En met elkaar afspraken te maken als je met vrienden bent om even de telefoon ergens anders neer te leggen. Dat soort dingen kan je als jongere zelf wel doen. Telefoonloos daten, dat wordt het nieuwe normaal misschien wel. Ja, nou, er zijn jongeren die ook wel echt de voordelen daarvan zien. Van momenten zonder schermtijd, dat ook wel heel fijn is. Ja, nou, laten we hopen dat ze zich snel, in ieder geval dat die cijfers niet nog verder oplopen. Dank, Carina Kielstra, orthopedagoog. Graag gedaan. Eén vandaag. Lammert, er is gedoe over het lam Gods. Ja, want dat 15e-eeuwse altaarstuk van de gebroeders van Eyck in Gent is te drastisch gerestaureerd en daardoor onherstelbaar verminkt, stellen verschillende experts. Zo is het gezicht van het lam echt compleet veranderd. Hubert van Eyck heeft dat ooit geschilderd en zijn broer Jan heeft het daarna compleet veranderd. Maar de restaurateurs hebben die hele laag van Jan weggeschraapt, waardoor er nu een veel minder mooi lam te zien is. Ik viel echt van mijn stoel toen ik het zag. Nou, Helene Verhoogstraten is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en de UC Louvain. En zij wist ook niet wat ze zag toen ze het resultaat van de restauratie aanschouwde. Ja, ik ben ook van een stoel gevallen, gelijk u, meneer. Dat is, ik begreep het ook niet hoe dat is kunnen gebeuren van in een instituut die toch een goede reputatie heeft over het algemeen en zeer goed werk kan leveren. Wij hebben ontdekt op de website, toen de restauratie klaar was, hebben we de resultaten ontdekt met grote verbazing. Want eigenlijk hadden we daar geen uitleg over gekregen. Maar hoe kan dat dan, Lammert? Dus alles wat broer Jan, even voor de duidelijkheid, had geschilderd, is nu weggekrapt, waardoor alleen nog het werk van die andere broer te zien is. Ja, voor een deel ongeveer een kwart van dit paneel inderdaad. Terwijl het toch een stuk is van de gebroeders van Eyck en niet alleen van Hubert van Eyck. Maar ja, behalve het gezicht van het lam zijn er nog andere dingen rücksichtloos weggekrapt. Bijvoorbeeld een kasteeltje is weggehaald. En de historici hebben altijd gedacht dat het kasteel was van Joost Veit en Isabel Borluut. En die is nu ook weg. Maar ook nog palmen van de maagden. Het is eigenlijk de gehele bovenste weide die is weggekrapt. En de laag die dan zichtbaar werd, is niet in goede staat. En moest dan fel gerestaureerd worden. Oké, dus het is onherstelbaar veranderd en ja. Er kan dan ook helemaal niks meer aan gedaan worden, denk ik. Nee, inderdaad. Maar de restauratie van de panelen gaat nu de derde fase in. En een team van vooraanstaande experts wil nu dat die fase stopgezet wordt, zodat er eerst grondig onderzoek kan worden verricht. Ja, wij vragen van het stop te zetten, daarover na te denken, te bestuderen. Aan andere experts advies vragen dan deze die tot nu toe zich daarmee hebben beziggehouden. Ik zeg niet, ik wil ze niet bekritiseren. Ik denk dat zij met de middelen die ze hadden en op de korte tijd die ze hadden een advies hebben gegeven, maar misschien zonder te beseffen dat het geval van het Lam Gods heel veel meer tijd vraagt dan hetgeen zij hebben kunnen besteden aan het werk. Ja. Ja, maar tot nu toe vindt de kritiek van mevrouw Verhoefstadt en haar internationale collega's geen gehoor en zal de derde fase van de restauratie van het Lam Gods alsnog als gepland doorgaan. Demissionair minister Mark Harbers wil met een reeks nieuwe regels misstanden bij rijscholen tegengaan en het slagingspercentage opkrikken. Voor rijschoolhouder Erik Pas van Rijschool Meteor is het hoog tijd voor strengere regels. Vooral het stijgende aantal cowboy-rijscholen is hem een doorn in het oog. En dat zegt hij allemaal tegen verslaggever Misha Kola. Vind je het leuk auto rijden, kerel? Ik vind het leuk. Nou, dan mag je het van mij laten zien eigenlijk. Oké, maar ik zie het al. Ja, veel plezier, maar drie best. Oké. Okay. Gaan ze direct op de kruising gaan rechtsaf. Yes, okay. We zitten bij Rijschool Meteor in Amsterdam. Amsterdam Oud-West. Of Nieuw-West, sorry. Ja, ik ben Erik Pas. Ik doe dit werk al 45 jaar. En Meteor is mijn rijschool met 30 jaar trouwe dienst. Wat is er in die jaren veranderd? Ja, er is wel wat kwaliteit bijgekomen. Natuurlijk de gerenommeerde rijschool die al zoveel jaren bestaan, die jongens doen het al jaren goed. En er zijn natuurlijk heel veel van die cowboy rijscholen bijgekomen die maar eigenlijk van alles zeggen en doen en voor weinig geld dan iets kunnen beloven wat eigenlijk niet waargemaakt wordt. Dat je voor zoveel geld je rijbewijs kan halen voor 20 rijlessen plus examen. Ja, en dan krijgen ze bijvoorbeeld een examen gratis. Ja, maar dan moeten ze natuurlijk wel de hoofdprijs gaan betalen. Dat krijgen ze het examen pas alleen maar op het moment dat ze dan zoveel lessen erbij gaan nemen. Dat slagingspercentage wordt tegenwoordig gepubliceerd. Doet dat iets? Nou, als het goed is, moet het heel veel doen bij de consument. Maar de consument kijkt toch meestal weer naar de portemonnee en kijkt wat een aanbieding is. En er zijn natuurlijk verschillende categorieën leerlingen in het behalen van rijbewijzen. Kijken ze daar te weinig naar, vind je? Absoluut, absoluut. Ik kijk ook wel eens, of ik krijg leerlingen vragen altijd, hoe kom je bij ons terecht? En dan zitten ik kon eerder afrijden. Of en dan vraag je, ja, maar kijk eerder naar het slagingspercentage, wat de resultaten zijn. Die ben ik veel blijer als ik dan een leerling in mijn auto heb die daarop komt. Als alleen maar op eerder, vroeger, goedkoper of mooier. We gaan ze direct bij de verkeerslift. Mag je kiezen, links of rechts, kerel? Welk wil je? Welk kan weer op? Links. Goed zo, man. Dan maak je lekker de moeilijkste route. Nou, echt? Is dat moeilijk, hè? Nee, weet ik. Alles is moeilijk als je niet kan. Ik hoop dat het makkelijker wordt. Alles is moeilijk als je niet kan, man. Weet je zijn slagingspercentage eigenlijk? Nee, daar heb ik niet op gelet. Vanwege het feit dat alle medeleerlingen met deze rijschool bezig waren. Ja, maar hij weet het niet. Hij is wel gerekend door andere leerlingen die wel in één geslaagd zijn. Volgens mij heb jij een slagingspercentage. Ik heb het opgezocht, Erik. Ja, vertel. 48%. Daar ben ik heel blij mee, man. Is het positief dat er strengere regels komen? Ja, ik vind van wel. Want er blijft altijd in deze business is er geen regulariteit wat eigenlijk gewoon geregeld is. Dat mensen een nummer krijgen bijvoorbeeld van jij bent de goede reis, slechte reis of niet. En het is nog steeds in deze branche, al doe ik het zo lang, is het altijd nog niet geregeld om om een certificaat naar bepaalde goede rijscholen te brengen. En een slagingspercentage, ja, dat schommelt natuurlijk naar gelang je leerlingen. Niet iedereen is Einstein en niet iedereen die kan in één keer slagen. Die heeft meerdere lessen nodig. En ja, maar soms is de waarheid keihard voor sommige leerlingen. Pak hem eens één keer, pak deze eens één. Natuurlijk, strakke bocht. Kijk, koppeling indrukken. Heel goed indrukken. Ik heb het van mijn vader weer geleerd, hij heeft ook zijn eigen rijschool. Ik heb bij mijn vader heel veel stage gelopen ook. Het is natuurlijk mijn vak. En dat doet me wel eens pijn dat ik dan zoveel ellende in de business zie. Dat eigenlijk ook heel veel kandidaten, nieuwe leerlingen komen die al een heel verhaal hebben gehad. Bij andere rijscholen in de maling genomen. Of zoveel lessen en eigenlijk nog niks. Zoveel geld gesondeerd of dat ze na de vakantie hun reisgenoot niet meer terug kunnen vinden. Bij die nieuwe regels wordt er ook gesproken van sociaal rijgedrag. Ja, dat markeert het af en toe wel zijn bij de rest. Iedereen denkt dat ze met een rijbewijs geboren zijn. Dat ze in een wieg in één keer zo'n rijbewijs erbij krijgen. Maar iedereen vergeet dat ze het zelf ook geleerd hebben. We gaan bij de verkeerslicht, gaan we rechtsaf. Juist. Kijk, bijvoorbeeld zijn er ook reisdirecteurs die zeggen we gaan bij de stoplicht naar rechts. Als je bij ons stoplichten zegt, dan ben je gelijk al uitgeranceerd. Want een goede instructeur zal nooit stoplichten zeggen tegen zijn instructeur. Nee. Stoplichten zijn op achter op een auto bij een brug. Of, maar dit zijn verkeerslichten. Het regelt het verkeer. Ah. Begrijp je? Dus daar kun je ook aan merken als een instructeur. Korter. Ja, iets rustiger. Als een instructeur dat soort dingen al zegt, dan weet je al hoe ze opgeleid zijn. We zijn er bijna, hè? Ja. Je moet lekker zo doorgaan, man. Dan komt het allemaal goed met jou. Nou, fijn. Je hebt een lekkere, rustige rijstijl. Je moet meer vooruitkijken. Ja. Je hebt nog voldoende les om tot het examen goed door te werken. Ja. Je mag je vrijzetten. Handremmetje erop, laat de motor maar lopen. Omhoog, ja. Ja. Goed gedaan, jochie. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Jij ook. Oh, ik krijg helemaal flashbacks naar mijn eigen rijlessen. Erg, hè? Ja. Vreselijk. We hoorden een verslag van Misha Kolen. Straks, hoe helpt een gratis krant in de strijd tegen armoede? Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Daarvoor is aangeschoven Dorald Megens. Uiteenlopende reacties in de Tweede Kamer op het nieuws dat Dick Schoof de beoogd premier is van het volgende kabinet. Denkleider Stefan van Baarle zegt dat hij niet staat te juichen. En speelleider Dijk zegt dat het goed is dat er iemand is. Timmermans van GroenLinks PvdA is overwegend positief. Ik wil hem feliciteren met deze eervolle voordracht. Ik heb het verleden ook met hem gewerkt. Dus ik weet dat het een hele loyale en toegewijde ambtenaar is. Meer weet ik er niet over. Over een klein half uur wordt Dick Schoof officieel gepresenteerd als premierskandidaat. Dat is straks allemaal live te volgen hier op NPO Radio 1. Op het dakterras van de beachclub op Mallorca, dat vorige week instortte, mochten geen gasten zitten. De zaak had daar geen vergunning voor, blijkt uit onderzoek. Op het moment van instorten zaten er 21 mensen op dat terras. 4 mensen kwamen om en een aantal anderen raakten gewond. Het OM eist 200 uur werkstraf tegen Forumkamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing. Van Meijeren zou hebben gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Het Kamerlid zelf zegt dat hij opriep tot geweldloos verzet en noemt de rechtszaak een politiek strafproces. Weinig tennis vandaag op Roland Garros vanwege de regen. Maar rond deze tijd gaan enkele Nederlanders in Parijs het toch proberen op de baan. Jan Roels. Ja, zeker. Aranska Rus staat op de baan. Op baan 2. Die wedstrijd is verplaatst vanwege de regen. Ze speelt tegen Angelique Kerber, de 36-jarige Duitser. Voormalige nummer 1 van de wereld. Is moeder geworden, is weer terug in het circuit. En de wedstrijd is net begonnen op baan 2 in Parijs. En het staat 1-1 in de eerste set. Dankjewel, Dorald. Ja, daar regent het dus, Willemijn. Hier is het droog. Nou, ik denk als je in Zeeland woont, dan zou je dat niet zeggen. En als je Lauwersoog had gezeten vandaag ook niet. Maar hier in Hilversum wel. Ja, hier in Hilversum nog wel. Maar er gaat ook zometeen verandering in komen. Vandaag hadden we verspreid over het land te maken met een paar buitjes. Die dus vooral in het noorden van Nederland 10, 13 millimeter opleverden. Maar in Zeeland begon het in de loop van de middag te regenen. En dat regengebied, daar gaan we wel een poosje mee te maken krijgen. Niet alleen in Zeeland, dat breidt zich over heel Nederland uit. Doet dat in de loop van de avond vannacht ook nog wel. En dan trekt het lang. langzamerhand richting het noordoosten weer een land uit. Daarachter zitten dan weer buien. Hebben we ook mee te maken komende nacht voor een deel. Maar ook morgen overdag nog. Wel in de loop van de dag vanuit het westen allemaal wat droger weer. Ook wat zonneschijn erbij. Temperaturen liggen morgen rond de graad of 17. Je kijkt een beetje mee waren, Roosje. Sorry, dan misschien ik even in de lach. Ik zit te wachten, wanneer komt die zon? Don't shoot the messenger. Nou, okay. Ik ga gewoon even door, want er is absoluut licht aan het eind van de horizon. Okay. Donderdag buien, vrijdag buien, dan dus nog even niet. Maar dan hebben we het weekend voor de deur. En in het weekend op zaterdag misschien langs de oostgrens nog een enkele bui. Maar vooral op zondag ziet er voor heel Nederland eigenlijk op dit moment droog uit. Kijk. Met temperaturen rond de graad of 17. Dat zijn de berichten. Daar even stop ik wachten gewoon. Tot zondag. Dankjewel. Willemijn Hubert. En dan de situatie op de weg. Helene de Geest van de ANWB. Ja, 600 kilometer file staat er. Dat is meer dan anders op dinsdagmiddag. Het is heel erg druk aan de zuidkant van Amsterdam op de A10... want er is namelijk een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf Amsterdam de Baarsjes staat een file van 11 kilometer. De vertraging is ongeveer een uur. Er zijn richting Diemen 3 rijstroken dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Benelux... 40 minuten oponthoud door een kapotte bus op de A4. Op de A50 Arnhem-Oss is een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg levert dat ook ruim een uur oponthoud op. En daardoor loopt het ook vast op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein... voor knooppunt Bankhoef. Hou daar ook rekening met ruim een half uur extra reistijd. Eén vandaag. Roos Mogree. Gratis elke ochtend de krant op de deurmat. DPG Media gaat 5000 abonnementen weggeven aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Het gaat dan om regionale kranten zoals het Parool en BN De Stem. Vorig jaar gaf de Gelderlander al 175 abonnementen weg ter ere van hun 175-jarig bestaan. Omdat hoofdredacteur Joris Gerritsen vindt dat nieuws voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Ik zeg niet dat een krant een eerste levensbehoefte is, maar een krant is wel degelijk ontzettend belangrijk bij het zelfbewustzijn, bij het mensen op de hoogte brengen, bij het maatschappelijk geaccepteerd worden in een maatschappij. Informatie is cruciaal. Ik ga erover praten met Arjan van Drunen, wethouder in Breda. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook in uw gemeente krijgen inwoners de krant straks gratis in de brievenbus. Bent u daar blij mee? Daar ben ik heel blij mee, want we willen ervoor zorgen dat iedereen beschikking heeft over betrouwbare informatie. En nu is dat heel erg lastig, omdat mensen met een kleine portemonnee vaak geen krant kunnen betalen. Ja, en ik begrijp dat er 250 abonnementen van BN De Stem komen, maar vanuit de gemeente wordt er ook iets bijgedragen. Ja, we hebben gezegd dat we bereid zijn om dat te verdubbelen. Dus ook dat wij op die manier willen bijdragen eventueel om nog eens 250 abonnementen mogelijk te maken, om zo op die manier nog meer mensen te kunnen helpen. En wat gaat het volgens u opleveren? Wat verwacht u ervan? Nou, je hebt in andere steden gezien, bij de Gelderlanden, dat het leidde tot meer maatschappelijke betrokkenheid van mensen die krant kregen. Dat mensen in de wijken die ze kregen ook het gevoel hadden dat ze meer invloed hadden op hun eigen leefomgeving. En mensen waren ook eerder bereid om te gaan stemmen. Eigenlijk allemaal redenen die echt wel een groot verschil maken met de groep. Want het is ook nog gecontroleerd voor mensen die dat niet hadden. En dan zie je grote verschillen met de groep die het niet hadden. En hoe bepaalt u wie de krant krijgt en wie niet? Nou, dat hebben we in Breda zo gedaan. Dat doen we samen met de Voedselbank en Quiet Breda. Dus dat zijn organisaties die de doelgroep het allerbeste kennen. En die zijn met mensen in gesprek gegaan van, zou je dit willen? En op die manier is de groep in beeld gekomen. En je kunt je niet nu nog aanmelden of zo, als je dit hoort, dat je denkt, nou, dat wil ik ook wel graag. Nou, bijna was de groep compleet, dus misschien nog een enkele plek beschikbaar. En wat we ook doen, is dat we het ook de kranten gaan aanbieden via scholen. Dus ook om scholen, zeker in onze aandachtswijken, ervoor te zorgen dat zij ook toegang krijgen tot de krant. Vaker hun ouders lezen minder vaak kranten, omdat ze die moeilijker kunnen betalen. En daarmee willen we ook de krant de klas inbrengen, om ook kinderen op jonge leeftijd al in aanmerking, in aanraking te laten komen met betrouwbare informatie. En dan gaat het vooral om regionale kranten, hè? Regionaal nieuws. Waarom is dat zo belangrijk volgens u? Nou ja, vooral ook, en dat zie je ook bij de Gelderlander, en dat zag je ook in Heerlen, omdat het leidt dat mensen het gevoel hebben van, ik heb meer invloed op mijn omgeving. Er wordt niet over mij besloten, maar ik heb invloed daarop, ik lees erover, ik kan reageren, ik weet ook waar ik terecht kan als ik vragen of zorgen heb. En dat is precies wat wij willen. We zien vooral in een aantal gebieden in Breda dat, nou ja, mensen niet komen stemmen, het gevoel hebben van, ja, de overheid staat ver van me af. En je ziet eigenlijk dat de gratis krant een vrij makkelijke manier is om te zorgen dat mensen het gevoel hebben van, nee, het is niet over mij, maar ik heb er juist invloed op. En in Breda heeft 1 op de 6 mensen moeite met lezen en schrijven. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen en schrijven in Breda. En wat doet u nog meer om die groep te bereiken of te ondersteunen? Want ja, je kan me voorstellen, je kunt die krant lezen, maar als je hem niet zo goed kan lezen, ja, dan is het ook weer ingewikkeld. Ja, nou ja, we doen heel veel op dat vlak. We hebben heel uitgebreid taalkursusaanbod. Zowel voor autochtone Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Want dat zijn er ook heel erg veel. Vaak wordt bij moeite met lezen en schrijven aan mensen die nog niet zo lang hier wonen gedacht. Maar je moet net zo goed denken aan mensen die hier al langer wonen. En daarnaast zien we ook dat we extra inzetten op bibliotheken. Bijvoorbeeld in de noordkant van onze stad is 10 jaar geleden die bibliotheek wegbezuinigd. Nou, we zorgen nu dat die terugkomt. Omdat we echt zien dat mensen uiteindelijk weer verleid moeten worden om in aanraking te komen met taal. Dat begint bij zo'n gratis krant, vervolgens een taalkursus en daarnaast ook bijvoorbeeld de bibliotheek terug in de wijk. En als ik een brief krijg van de gemeente, dan is dat soms heel erg ingewikkeld met hele moeilijke woorden. Doen jullie daar ook nog iets aan om die communicatie vanuit de gemeente toegankelijker te maken? Ja, we proberen veel te doen om ze simpeler te maken, maar dat is soms ook gewoon heel erg moeilijk, zeg ik er eerlijk bij. Maar tegelijkertijd hebben we ook een formulierenbrigade, zoals we dat dan in Breda noemen. Oh, wat is dat? Dat zijn mensen die in zo'n bibliotheek zitten en dan mensen helpen van wat staat hier nou? Wat wordt hier nou mee bedoeld? En niet alleen op het vlak van geschreven brieven, maar juist ook ja, zo'n DigiD, allemaal leuk en aardig, maar ik snap er niks van. Help me daar nou eens mee. En juist op zo'n plek kun je ook terecht met bijvoorbeeld vragen over je DigiD. En u investeert dus in gratis kranten, maar het nieuwe kabinet wil nu de BTW op kranten fors verhogen. Wat vindt u daarvan? Ja, u kunt wel raden wat ik daarvan vind natuurlijk. Wij gaan ervoor om betrouwbare informatie toegankelijker te maken. Ja, dit maakt dat nog lastiger. Dus ik hoop dat zij nog eens een keer goed nadenken of dit nou wel echt een goed idee was. Dus dat hoop ik vooral. En u wil dus mensen op deze manier meer maatschappelijk betrokken maken ook. Merkt u nu al dat zin heeft? Heeft u een concreet voorbeeld waarbij u zegt, nou, dat kon ik echt gelijk van zien dat het heeft geholpen? Nou, bij ons nog niet, hè, want wij staan aan de vooravond dat we hiermee gaan beginnen. Maar ik heb wel het onderzoek gelezen, het wetenschappelijk onderzoek wat hierna gedaan is bij de Gelderlander. En daar zie je echt zowel dat het echt significant leidt tot verbeteringen op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid, maar ook als je de reacties van mensen daar leest, die zijn echt verbluffend. Mensen hebben echt het gevoel van, ja, ik had het idee dat het een ver van mijn bedshow was, maar ik weet nu A, wat er over mijn omgeving besloten is, maar ook B, ik weet ook waar ik terecht kan op het moment dat ik daar zorgen over heb en waar ik invloed kan uitoefenen. En dat laatste is minstens net zo relevant. Maar dan krijgt u straks allemaal lastige, klagende burgers hierdoor. Nou, ik denk juist dat mensen minder afgehaakt raken. En ik denk dat een grotere zorg voor de overheid is. De grootste zorgen maak ik me over mensen die afgehaakt zijn. In sommige wijken in Breda, nou, bijvoorbeeld als het gaat over verkiezingsuitslagen, komt maar 20% of 30% op. Dan kun je zelfs afvragen, nou, hoe representatief ben je dan? Ook in mijn geval als wethouder. Niet als zij niet allemaal opkomen daarin. Dit draagt daar ook aan bij. Dus ik maak me niet zo zorgen over dat meer mensen misschien kritisch zijn op de gemeente. Dat hoort er alleen maar bij. Oké, dank voor dit gesprek. Arjan van Drunen, wethouder in Breda. Dan Charlotte Nijs van het 1 Vandaag opiniepanel is hier en heeft de peiling voor zowel de Tweede Kamer als voor de Europese verkiezingen van volgende week. Maar eerst Charlotte ook even met jou over onze nieuwe premier, tenminste kandidaat-premier, Dick Schoof. We hadden het er ook al over met Joost. Wat weten jullie over het panel en Dick Schoof? Nou ja, het onderzoek loopt nog. We hebben het net verstuurd, meteen nadat zijn naam bekend werd. Dus ik kan nog niet echt harde cijfers noemen, maar we zien wel dat beetje, er... Een beetje wel. Ja, nee, dat krijg ik echt op mijn kop van de onderzoekers. We zien dat er best wel veel wat mensen zijn die hem niet kennen, die gewoon geen idee hebben wie hij is. Maar de mensen die hem wel kennen, die zijn vooral positief, lijkt het nu. Zijn uitstraling wordt genoemd en zijn ervaring als bestuurder. Dus dat is het tipje van de sluier. En de rest vanavond in de televisieuitzending. Dus dat hij geen politicus is, maakt vooralsnog niet uit. Maar vanavond wellicht toch nog een andere uitslag. Dankjewel daarvoor. Dan naar de zetelpeiling. De PVV wint virtueel kiezers na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. De andere 3 coalitiepartijen niet en de linkse oppositie evenmin. Leg uit. Nee, dat klopt. De PVV is eigenlijk de enige die wint in deze zetelpeiling. Vorige maand waren kiezers nog afgehaakt bij die partij, omdat ze vonden dat de formatie te lang duurde. En ze ergerden zich aan alle partijleiders. Maar ja, die stemmers die zijn dus weer terug. Op sommige asielpunten had het wel wat strenger gemogen, dat hoofdlijnenakkoord. Maar ze zijn dus over het algemeen positief. Dus 3 zetels erbij voor de PVV. En die hebben er nu 48. Ja. Ze zitten met 37 op dit moment in de Tweede Kamer. Dus flinke stijging. Ja, Joost, de kiezers vinden dus dat Wilders goed heeft onderhandeld, heeft inderdaad veel binnengehaald voor zijn achterban. Nou, vind ik, als je naar zijn verkiezingsprogramma kijkt, niet. Maar als ik inderdaad de laatste twee weken ook zie mensen die geïnterviewd worden, echt vanwege de foxpoppen, zie je dat mensen toch tevreden zijn dat migratie is denk ik het allerbelangrijkste. En ja, dan wordt dit wel, als het lukt, het strengste kabinet ooit. En dat wordt gewaardeerd. Wat ik ook merk is die maatregel om dat asielzoekers voorrang zouden krijgen, statushouders bij hun woning, dat die wordt afgeschaft. Daar is veel, veel applaus voor. De andere kant, als ik gewoon zijn verkiezingsprogramma erbij pak, denk ik, hij heeft ontzettend veel ingeleverd. Maar ja, dat waren kennelijk niet de belangrijkste punten. Maar 11 zetels in de plus, dat is toch wel... Nee, 3 zetels in de plus. 3 zetels in de plus, ja precies. Maar dat is op zich van de verkiezingsuitslag, ja. Dat bedoel ik. Ja, maar je zag toch, maar dat was eerder dat toen hij won, dat mensen die normaal niet opkwamen dagen bij verkiezingen dachten, het is, we gaan nu ook weer achter Geert staan, althans in de peilingen. Ja. En het is natuurlijk wel zo dat ik denk, ja, dit is het beeld dat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Je hebt 1 grootste regeringspartij, dat was altijd de VVD. Deed het eigenlijk altijd wel goed in onze peilingen, soms licht op verlies, maar altijd de grootste. En de partijen die mogen meewerken, ja, die leiden meestal de pijn. Die nou, dat beeld zien we helemaal niet. Nee, dat beeld zien we nu ook al, ja. Want dat geldt ook, Charlotte, voor NSC, VVD en BBB. Die profiteren niet van het hoofdlijnenakkoord. Nee, klopt. PVV is echt de enige. De andere 3 partijen staan er eigenlijk hetzelfde voor als vorige maand. Dus toen ze nog in die onderhandelingen zaten. De VVD staat op 19, NSC op 11 en BBB op 7. Nou ja, voor de VVD en zeker NSC is dit dus wel een stuk minder zetels dan ze nu hebben in de Tweede Kamer. Want Pieter Omtzigt die kwam na de verkiezingen met 20 binnen. Nou ja, die is eigenlijk in onze laatste peilingen gehalveerd. Ja. Veel kiezers zijn overgestapt naar de PVV. En Joost, jij verklaart dat dus. Jij zegt, ja, bij de VVD destijds was dat ook zo, dat die kleinere partijen het dan moeilijk hadden. En het imago van Omtzigt? Je zag wel, het omslag was eigenlijk het weglopen. Nog in de fase bij informateur Plasterk. Dat was wel, kijk... Ingewikkeld. Ja, zijn karakter is wel komen op bloot te liggen. Dat hij ingewikkeld is. En dat wisten wij in Den Haag wel. Maar in het land was het niet altijd even bekend. En nu hebben mensen het ook zelf kunnen zien. En je ziet toch dat heel veel mensen daarop zijn afgehaakt. En ondanks dat hij weer aan tafel is gaan zitten. En je kan zeggen, hij heeft heel erg goed onderhandeld. Want uiteindelijk heeft hij al die afspraken rond de grondwet voor elkaar gekregen. Door weg te lopen heeft hij ook de vorm kunnen bepalen. Extra parlementair. Dus in die zin... politiek tactisch goed gedaan. Maar mensen wilden gewoon dolgraag en ook heel snel dat rechtse kabinet hebben. En hij wordt en werd gezien als de dwarsligger. Ja, iemand die dat in de weg stond. Charlotte, hoe staan de andere partijen ervoor? GroenLinks, PvdA, profiteren zij nog van het akkoord? Ja, dat had natuurlijk gekund, hè, om een beetje tegenwicht te bieden aan de rechtse regering die er nu aankomt. Maar dat is niet het geval. De partij staat er precies hetzelfde voor als vorige maand. GroenLinks, PvdA met 24 zetels nu. Dus ze zijn daarmee nog wel de tweede partij van ons land. En verder zien we eigenlijk geen verschuivingen bij de andere partijen deze maand. Als we kijken, Joost, naar GroenLinks PvdA, hoe komt dat dan? We hebben natuurlijk Timmermans wel in de Kamer al gezien in die oppositie. Ja. Heeft dat ermee te maken? Of? Het is natuurlijk eigenlijk ook al onder Rutte, die natuurlijk ook altijd werd neergezet als een rechtse premier door de linkse oppositie. Hebben ze zich jarenlang met z'n allen tegen afgezet. PvdA heeft natuurlijk wel 1 periode met hem meegeregeerd. En eigenlijk in al die kabinetten heeft links er niet van kunnen profiteren. Dus dat vind ik bijna meer een vraag voor Timmermans dan voor mezelf. Je zag in ieder geval vorige week in het debat dat er kritiek kwam van veel partijen, ook van andere partijen dan alleen de GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar de kritiek was nog makkelijk te pareren door Wilders en andere die 3 beoogd coalitiepartijen, door te zeggen, ja, jullie doen allemaal zo zuur over wat wij hebben besproken, maar wij denken dat het wel kan. Ja, en daar kan je nog niks mee. Je kan wel zeggen, dit wordt niks. Maar uiteindelijk moeten we gewoon naar de werkelijkheid gaan kijken. En de toekomst, daar moet het zich nog gaan ontvouwen. We zagen een soort Teflon Wilders in plaats van een Teflon. Nou, en daarnaast, dat is wel zo. Wilders is, als je zo'n debat volgt, wel gewoon nu de meest ervaren die beter. En daar hebben anderen het ook gewoon moeilijk mee. Dus dat was met Rutte ook het geval. Dat gaat Dick Schoof natuurlijk niet waarmaken. Dat wordt een ingewikkeld. Ik heb hem nooit meegemaakt in een debat. Nee. Dus dat wordt vast. Misschien is het een groot talent. Maar goed. Denk je, want hij is natuurlijk wel zo gewend om formeel antwoord te geven. Ja, nee, ik zeg misschien is het een groot talent. Maar kijk, hij hoeft ook niet. Kijk, de man is 67. Ik denk dat dit zijn laatste kunstje is. Ja. Ik denk niet dat hij denkt, ik wil nog eens ergens lijsttrekker worden. Dus je hoeft ook niet de showpony te zijn. Hij hoeft alleen maar zo'n debat te overleven. En dat hoofdlijnenakkoord uit te voeren. Dat je op de winkel passen. Nou ja, want hij wil echt een duidelijke politieke opdracht. Ja. Maar ja, wat voor hem betreft zou het dan wat minder gaan dan bij een andere premier om de populariteitscijfers. Ja, Charlotte, we hebben het nu veel over die landelijke politiek. Maar ja, donderdag zijn de Europese verkiezingen volgende week. Speelt die landelijke politiek nog een rol daarbij? Ja, mensen hebben echt wel die Nederlandse politiek nu in het achterhoofd. Zeker met al die aandacht nu voor de afgelopen formatie. Voor 6 op de 10 panelleden bepaalt de landelijke politiek voor een groot deel of zelfs helemaal hun stemkeuze bij de Europese verkiezingen. Ja, panelleden vinden Europa in principe een pervers van hun bedshow. En ze kiezen dus eigenlijk voor een partij, ja, waar ze hier al een beetje een gevoel bij hebben. En daarnaast is voor veel kiezers wat in Europa nu belangrijk is, dat ook in Nederland. Dus een panellid vertelde ons bijvoorbeeld dat je het gewoon niet meer los kan zien van elkaar met grote thema's als migratie, klimaat en oorlog. Ze zien dat toch als iets wat heel dicht bij elkaar zit. En juist, het overschaduwt misschien ook zo'n dik schoofverhaal als vandaag. Ja, dan is er ook weer aandacht weg bij de Europese verkiezingen. Ja, ik heb heel lang gedacht van ze moeten met de formatie snel klaar zijn voordat deze campagne losbrandt. Want dan kunnen de partijen die aan het onderhandelen zijn elkaar weer in de haren vliegen. Dus dan zou eigenlijk de campagne de formatie hinderen. Ik denk eerder nu dat het andersom is, nu we zover zijn. De formatie hindert de campagne. Want wij, dat geldt ook voor mezelf, hè, ook als pers, wij zijn natuurlijk veel meer bezig met de formatie. Opgeslokt daardoor, ja. En wie wordt de premier? Ja. En de aandacht voor de Europese verkiezingen, het is er natuurlijk wel. En wij als Eén Vandaag besteden er ook aandacht aan. Ja. Maar het is wel minder. En je ziet dat die 4 partijen, die hebben nu helemaal geen zin in debatten met elkaar. Nee. En Charlotte, die PVV, dus in de plus, gaan ze ook aan kop in de peilingen voor het Europees parlement? Ja, zeker. Ja, ze zijn ook in de Europese peiling heel groot. Er zijn 31 zetels straks te verdelen voor Nederland. De PVV had er eentje en dat worden er 9. Nou, daarmee staan ze op dezelfde hoogte als GroenLinks PvdA. Die zitten natuurlijk nu los van elkaar in Europa, maar die doen voor het eerst samen mee en die komen in deze peiling uit op 8 zetels. Nou ja, daarmee zijn beide partijen dus de grootste fracties in Brussel straks, net als in Den Haag. Volgende week, donderdag dus. Joost, nog heel even terug naar Nederland, dik schoof om 5 uur een persconferentie. Wat gaan we daar nog meer horen dan we nu al weten? Nou, wat ik begrijp is, Van Zwol die introduceert hem, dan geeft hij kort het woord en dan mogen er een paar vragen worden gesteld, dus verwacht er niet al te veel van. Nee, want maar we horen tenminste praten. Ik denk voor heel veel mensen thuis dat ze denken, wie is die man? Hoe klinkt zijn stem? Hoe dat staat zijn hobby's? Dat gaan we zien. Ja. Ja, dat is een hele goede vraag, Zolang. We gaan vragen of jij namens is even goed. Mag. Ja, is goed. Dat zou top zijn. En vanavond, Charlotte, heb jij die flitspeiling die jullie gedaan hebben over Dik Schoof? Dan is er meer te vertellen, toch? Zeker weten, ja. Ja. 17:45 allemaal in Eén Vandaag op televisie. Dit was Eén Vandaag op radio. Dank jullie wel, allebei. Vanavond zijn we er dus weer en dan dus ook meer over die zetelpeiling. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Niels & Co. met Fleur Wallenburg met dus die presentatie van Dik Schoof. Voor nu nog een heel mooie avond. En graag tot morgen, dan zijn we er ook weer. Ja, Robert, tot morgen. Met Eén Vandaag op Radio 1. Dank u wel. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. In Nederland gaan meer dan 20.000 kinderen niet naar school. 5 dagen. Voor dit groeiend aantal thuiszitters lijkt geen plek te zijn in ons onderwijssysteem. Kinderen hebben recht op onderwijs en ontwikkeling. En dat wordt op deze manier niet verzilverd. Waarom vallen ze buiten de boot? Wat voor gevolgen heeft dat? En hoe zouden we dit kunnen oplossen? Ik ben zelf ook docenten. En met 32 kinderen voor de klas kun je nooit aandacht hebben voor de essentie van ieder kind. En daar zit denk ik het grootste pijnpunt. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen van ouders, docenten en thuiszitters. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Close-up een documentaire over 3 hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door de legendarische Amerikaanse beeldhouwer Alexander Calder. Vanavond. In Close-up om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, we zijn iets vroeger vandaag met Nieuws & Co. Zometeen om 5 uur gaan we meteen naar Den Haag. Daar is het al de hele middag heel druk, want de presentatie van de beoogde premier van het nieuwe kabinet, Dick Schoof, komt eraan. Na het NOS Journaal met Levi van Eck. Over een paar minuten dus wordt Dick Schoof in een persconferentie gepresenteerd als beoogd premier. De topambtenaar wordt door de coalitiepartijen geroemd om zijn ervaring als hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, baas van de inlichtingendienst AIVD en directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. PVV-leider Wilders is blij met hem. Het is een onafhankelijk iemand die boven de partijen staat, geen lid is van een politieke partij, de juiste ervaringen heeft met crisissen en noem maar op, en die gewoon het vertrouwen heeft van alle vier de partijen. En ik denk niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland een hele goede premier kan zijn. In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd op het vooruitzicht dat Dick Schoof premier wordt van het aanstaande kabinet. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans spreekt van een heel loyale en toegewijde ambtenaar. Joost Eertmans van Ja 21 noemt Schoof een goede vent met goede papieren. Forumleider Thierry Baudet is verrast door de keuze. Nederland heeft gestemd op Geert Wilders en we krijgen een voormalige PvdA-ambtenaar die mensen jarenlang heeft zitten bespioneren, aldus Baudet. Het OM eist een werkstraf van 200 uur tegen Forumkamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing. Daarbij zou hij hebben gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Van Meijeren zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een politiek strafproces. Een middelbare school in het Limburgse Reuver is vandaag gesloten na een reeks incidenten. Daarbij zijn medewerkers geïntimideerd door leerlingen en ouders. De politie heeft een man van 45 en 2 minderjarige leerlingen aangehouden. Iemand die een lening heeft afgelost moet sneller uit het BKR-register worden gehaald. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens. Mensen kunnen volgens de autoriteit nog jaren last hebben van hun registratie, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek, ook al bestaat de lening niet meer. De beachclub op Mallorca, waar vorige week het dakterras instortte, had geen vergunning voor dat terras. De zaak had alleen vergunningen voor een muziekbar en een restaurant, blijkt uit onderzoek. De mensen op het dakterras zaten daar dus illegaal. Op het moment van instorten waren er volgens de brandweer 21 mensen op het dak. Het ongeluk gebeurde mogelijk doordat de gasten die avond niet gelijk over het terras waren verdeeld. Ook waren er te veel illegale werkzaamheden uitgevoerd. Bij het incident kwamen 4 mensen om het leven, een aantal anderen raakten gewond. In Vlissingen zijn vanochtend 4 mannen aangehouden vanwege schietincidenten in hun woonplaats. Het zijn mannen tussen de 20 en 28 jaar. Ze worden verdacht van wapenbezit en 2 van hen ook van moord of doodslag. In Vlissingen wordt al sinds januari geschoten op mensen en gebouwen, zegt een verslaggever van Omroep Zeeland. Met deze arrestaties lijkt er een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de schietpartijen. Belangrijke vraag is nu natuurlijk of met deze arrestaties de rust in Vlissingen weer terugkeert. Vanwege de vele schietincidenten zijn er extra politiecontroles in Vlissingen. Het weer: in het noorden is het nog droog, maar vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. Vannacht en morgenochtend regent het ook. Pas in de loop van morgenmiddag wordt het droger. Het wordt al maximaal 19 graden. Levi, dankjewel. Helene Geest bij de ANWB. Ja, die regen, heeft die ook invloed op de files? Jazeker, ja. Er staat bijna 800 kilometer file, dus het is echt een hele drukke avondspits. Heel veel vertraging, onder andere aan de zuidkant van Amsterdam en ook in de Flevopolder in de buurt van Almere. Maar op de A50 van Arnhem naar Oss staat nu de langste file. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je bijna een uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en daardoor ook file op de A326 voor knooppunt Bankhoef richting Ravenstein. Daar 40 minuten tijdverlies. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen.